Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Și bun găsit la Jurnalul de Prânz. Ministrii noi își preiau mandatele, iar guvernul Orban în ansamblu se pregătește de prima sa ședință. La Paroșeni și Hurican, minerii își continuă protestele, e protest și la Salina Pride, iar timpii de așteptare sunt mari la frontiera de vest, aflați imediat de ce. Înainte de subiectele pe larg, prognoza meteo. Vreme frumoasă astăzi și deosebit de caldă pentru această dată. În vestul și nord-vestul țării, dar și în zonele montane și submontane, spre seară va ploua slab. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 18 și 24 de grade. În București, soare, puțin vânt și o maximă de 24 de grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Astăzi, miniștrii cabinetului Orban își preiau portofoliile, iar șeful statului participă alături de premier la unele dintre preluările de mandat. Este vorba despre cele de la ministerele de externe, de interne, de la apărare și justiție. Siguranța cetățeanului trebuie să fie prima preocupare a celor care lucrează la Ministerul de Interne, iar sistemul trebuie să favorizeze profesioniștii. Sunt mesajele transmise de premier și de președinte la Ministerul de Interne. Transformarea jandarmeriei, a poliției, în altceva decât ceea ce spune Constituția, transformarea într-un instrument de apărare a potentaților zilei, trebuie să înceteze. Atât jandarmeria, cât și poliția, cât și pompierii au o singură misiune, să servească interesul public, să apere cetățeanul. Eliminați incompetenții, pilele care au ajuns în diferite structuri de comandă și de conducere. Redați o șansă adevăraților profesioniști, că aveți mulți și veți vedea, veți recâștiga respectul românilor. Iar noul ministru de interne, Marcel Vela, spune că va căuta o mai bună reacție la situațiile de urgență. O maximă eficientizare la intervențiile în situații de urgență. Unde ar fi principalele probleme în poliția română? Vorbesc de la ceea ce întâlniți fiecare zi de zi pe stradă, și eu ca cetățean, nu? Și impactul cu cetățeanul este foarte important și asta înseamnă inclusiv să ai în stradă polițiști care sunt profesioniști, de la contactul cu cetățeanul, de la discuțiile și la poliția rutieră. Ministrul de Externe Bogdan Aurescu are printre priorități cât mai bună desfășurarea alegerilor în străinătate, deși doar o săptămână ne mai desparte de primul tur de scrutin. Voi solicita șefilor de misiuni diplomatice și consulare să trimită rapid o evaluare din perspectiva lor a stadiului pregătirii și a eventualelor riscuri și vulnerabilități. În funcție de aceste evaluări vom vedea dacă și ce se mai poate face în limitele competențelor ministerului și la nivel de guvern în acest stadiu foarte apropiat de momentul alegerilor. Ceremonie de preluare a mandatului și la Ministerul Apărării, la conducerea căruia vine Nicolae Ciucă. Ocazie pentru șeful statului să transmită că securitatea națională nu are culoare politică și că trebuie garantată cu orice preț. La rândul său, premierul a amintit că guvernul va respecta pactul pentru apărare, care prevede o alocare de 2% din produsul intern brut pentru acest domeniu. La Ministerul Finanțelor, Florin Cîțu își propune ca bugetul pentru anul viitor să fie gata într-o lună. Eugen Teodorovici, v-a lăsat un proiect de buget inclusiv, pare un to-do list, dacă este, vă veți uita peste. Este un proiect de buget pentru 28 de ministere. Din fericire pentru România o să avem 16 ministere, deci va trebui să lucrăm la acel proiect de buget să vedem dacă mai merge. Eu nu cred că este, nu putem spune de la el. Cu noul guvern deja investit, rămâne posibil acea dată de 15 decembrie pentru a veni cu proiect de buget și alt proiecte prin Parlament? Este ținta pe care încerc să mă țin de ea de 15 decembrie. Asta depinde întotdeauna de ceea ce găsim acolo. La justiție, fostul ministru social-democrat Ana Birceal îl așteaptă pe Cătălin Predoiu, care va prelua portofoliul în următoarele minute. De multe ori, ministerul a fost sub asediu și, în ciuda multor presiuni, diverse interese, cred eu că am asigurat domnia legii și am asigurat respectul față de lege și de aplicarea legii. Ce se întâmplă cu ea pe mai departe și ce îl sfătuiți pe viitorul ministru al justiției? Nu o să-mi permit eu să dau sfaturi. Eu sper ca lucrurile bune pe care noi le-am continuat, care le-am început, care le-am făcut să fie continuate. După trei luni fără un titular, educația are în sfârșit un ministru. Monica Anisie se întâlnește astăzi cu secretarii de stat ca să discute despre problemele urgente ale învățământului. Iar ministrul muncii, Violeta Alexandru, preia ministerul de la Marius Budăi. Socialdemocratul recunoaște că succesoarea lui va avea o misiune grea din punct de vedere financiar, dat fiind că PSD a adoptat legi care prevăd creșterea pensiilor cu 40% anul viitor, dar și unele salarii ale bugetarilor. La preluarea mandatului, Marius Budăi a făcut chiar o glumă. Noul ministru liberal va trebui să accepte că trebuie să respecte programul social-democrat de guvernare al PSD. Are motive să fie îngrijorat referitor la ce lăsați în urmă? Da, pentru că va trebui să respecte programul nostru de guvernare, să respecte legea pensiilor, legea salarizării, să respecte de la 1 septembrie mărirea salariilor pentru profesori la nivelul 2022 și eu sper să reușească. Cu sinceritate, acum lăsând lumea la o parte, eu chiar sper să reușească. Ministrul Violeta Alexandru a ținut să se asigure că, nu se vor tăia pensii și salarii, dar a transmis un semnal de normalitate și mediului privat. Respectăm legislația în vigoare, continuăm să dialogăm cu toți partenerii sociali pentru găsirea celor mai potrivite soluții pentru România și pentru pensionari și salariați. Mă interesează în egală măsură ca pentru mediul privat să dau acest semnal de respect față de munca lor și față de efortul pe care îl fac în a ține un business în picioare, business pe baza căruia se plătesc taxe și impozite cu care se alimentează bugetul public și din care beneficiem de toate serviciile în plan central și local. Restructurarea guvernului se va face astăzi, dar încă nu s-a stabilit ora la care va fi ședința de guvern. Incertitudinea are legătură cu drumul pe care trebuie să-l urmeze potrivit legii actul normativ privind restructurarea. Vă reamintim, cabinetul Orban va avea 16 miniștri față de 28 cât avea guvernul Dăncilă. Tot azi guvernul vrea să rezolve și situația minerilor de la Paroșeni și Uricani și care vor fi disponibilizați la sfârșitul anului când minele lor se închid. Până îl vor vedea actul normativ, minerii rămân să protesteze în subteran. Sunt acolo de 9 zile. Transmite Marius Mitrache. Noul premier, Ludovic Orban, a anunțat că una dintre primele ordonanțe pe care le va adopta guvernul va fi legată de prelungirea ordonanței 36 sau emiterea unei noi ordonanțe, astfel încât să nu mai fie pusă în pericol viața minerilor blocați în subteran. Dacă va fi gata, vom adopta ordonanța de urgență. Dacă nu, imediat după prima ședință de guvern, vom face o a doua ședință de guvern, când este gata actul normativ. Până anul trecut, minerii disponibilizați beneficiau de prevederile ordonanței 36 din 2013, privind acordarea unor venituri în completare până la 24 de luni în funcție de vechime. Ordonanța a fost în vigoare până anul trecut și nu a mai fost prelungită cu un alt act normativ. Persoanele care au mai rămas de disponibilizat și-au dat seama că la sfârșitul anului vor rămâne pe drumuri și fără nicio protecție socială. Oamenii au decis să protesteze și s-au blocat în subteran, iar ca să renunțe la protest au cerut garanții că la 31 decembrie vor avea posibilitatea să se transfere la minele viabile dacă vor, iar cei care se disponibilizează să beneficieze de protecție socială timp de 2 ani, precum și de vechimea în muncă pe toată această perioadă. De la Petroșan, Marius Mitrache, Europa FM. E protest și la Salina Pride. Angajații sunt nemulțumiți că nu au primit voucherele de vacanță pentru 2019. Un protest asemănător e și la Salina Târgu Ocna. În total, 400 de angajați din salinele ce țin de Societatea Națională a Sării sunt acum în grevă. Mihai Bucureșteanu ne spune mai multe. Încă de săptămâna trecută a fost oprită activitatea de exploatare a sării din Salina Pride. După ce nu au primit niciun răspuns de la conducere, angajații aflați în grevă au decis să închidă și baza de tratament. Astfel, Salina nu mai poate fi vizitată de turiști. 120 de angajați protestează acum, a declarat pentru Europa FM liderul de sindicat de la Salina Pride, Kelemen Iosef. Toți banii care am avut bugetat la BVC pe 2019, în alta conducere cu acordul Consiliului de Administrație, a vrut să depună un buget rectificat, de unde banii de la vouchere să se treacă pentru disponibilizări. De aici s-a declanșat nemulțumirea oamenilor. În grevă sunt și angajații de la Salina, Târgu Ocna și Slănic Prahova. Minerii spun că dacă nu li se acordă drepturile, se vor bloca în subteran. Este anchetă la Spitalul Județean Focșani. După vizita electorală a Vioricăi Dăncilă la unitatea spitalicească, Direcția de Sănătate Publică a deschis o anchetă epidemiologică după ce a fost sesizată că Viorica Dăncilă, dar și fostul ministru al Sănătății Sorina Pintea, au luat în brațe nou-născuți din maternitate fără să poarte echipament corespunzător. Transmite Claudia Toader. Direcția de Sănătate Publică a declanșat o anchetă după ce a primit o sesizare de la o organizație non-guvernamentală din Iași cu privire la vizita electorală a Vioricăi Dăncilă la Spitalul Județean Focșani. Vizita a avut loc duminică, iar premierul și ministrul sănătății de la acea oră, Sorina Pinta, alături de staful de campanie, au vizitat mai multe secții ale spitalului, printre acestea și neonatologia, unde cele două au luat în brațe nou-născuți. ONG-ul a sesizat că Dăncilă și Pinta au intrat în spital direct din mediul extern, ceea ce este interzis. Halatul de unică folosință și papucii de unică folosință nu sunt suficienți pentru a apăra sistemul imunitar al unui bebeluș de câteva zile. Delegația a purtat în timpul vizitei halate de unică folosință și, potrivit sesizării, sănătatea mamelor și a nou-născuților a fost pusă în pericol. Ancheta epidemiologică declanșată de Direcția de Sănătate Publică ar trebui să se încheie în câteva zile. Din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Trafic îngreunat la frontiera de vest, șoferii de camioane trebuie să aștepte chiar și 10 ore ca să iasă din România pe la Nădlac 2 de pe autostrada Nădlac-Arad. Camioanele sunt parcate pe banda de urgență sau pe banda 1 a autostrăzii. Ciprian Boițiu nu transmite. Cauzele pentru care încă de duminică seara există tot timp mari de așteptare sunt legate de faptul că există un număr mare de mijloace de transport marfă prezente la control, după ce săptămâna trecută au existat două perioade în care circulația traficului greu a fost interzisă prin Ungaria. Mai mult începând din data de 1 noiembrie, autoritățile de frontieră maghiare efectuează verificări amănunțite asupra fiecărui mijloc de transport pentru a vedea dacă șoferii și-au plătit amenzile aplicate pe teritoriul Ungariei. Situația ne mulțumește pe șoferi. Poliția a blocat bandă și banda aia de urgență. A zis polițaiul că nu avem voie să oprim circulație. În 3 ore și 5 minute am făcut 500 de metri. 10 ore stăm la coadă. Am albit, uitați, v-am albit de când sunt aici așa. Conform Poliției de Frontieră Arad, doar pe la Nădlac 2 au fost verificate la ieșirea din țară în ultimele 24 de ore 1700 de camioane. De la Arad, Ciprian Boițiu, Europa FM. Doi morți și numeroase pagube în Franța, Spania și Italia este bilanțul provizoriu în urma furtunii numite Amelie, care afectează cele trei țări de duminică încoace. S-au produs alunecări de teren și multe locuințe și drumuri au fost distruse în câteva regiuni. Anca Grădinaru. Prima victimă, o bătrână care locuia lângă Nisa, a murit în curtea casei sale după ce o mare de pământ și bucăți de beton s-au prăbușit peste ea în urma unei alunecări de teren. A doua victimă este o femeie care se plimba în Mallorca și peste care a căzut un palmier rupt de vânt. În sud-vestul Franței, dar și în nordul Spaniei, încă sunt locuințe care nu au curent electric de duminică. Inundațiile masive au blocat drumuri și au pus la pământ nenumărați copaci, inclusiv peste căi ferate, ceea ce a dus la întârzieri de până la 15 ore. Atât în Italia, cât și în Spania, avertizările meteo de vreme rea sunt încă în vigoare. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit, Victor Pițurcă își felicită jucătorii după ce Universitatea Craiova a câștigat clar derbiul cu Dinamo, jucat în închiderea etapei a 15-a. Oltenii s-au impus cu 4-1, iar antrenorul a spus că le-a cerut elevilor lui să joace agresiv și să încerce să marcheze cât mai mult. Andrei Ivan a reușit o dublă în partida de la Severin. Celelalte goluri ale învingătorilor au fost înscrise de Ivanov și de mijlocașul de 19 ani, Valentin Mihailă. Andrei Ivan nu mai marcase de aproape un an și Pițurcă e convins că atacantul repatriat de la Rapid Viena va prinde în curând echipa națională. Tehnicianul universității a remarcat și reușita lui Mihailă, care a punctat după o spectaculoasă acțiune personală, fiind lăudat și de alți oameni de fotbal. Dinamo a înscris prin Dan Nistor și a mai avut un gol anulat eronat pentru offside la 0-0. Albroșii au contestat vehement arbitrajul brigăzii conduse de Marius Avram. Galatasaray vrea să îl transfere definitiv pe Florin Andone, anunță presa din Turcia. Împrumutat de la Brighton până la finalul acestui sezon, atacantul naționalei României a devenit titular în echipa Cimbom după accidentarea lui Radamel Falcao. Nu este pentru prima oară când columbianul se confruntă cu probleme medicale, astfel că antrenorul Fatih Terim vrea să se asigure că Andone va rămâne la Istanbul. Galata a plătit 700.000 de euro pentru a-l împrumuta, iar transferul său definitiv ar costa în jur de 5 milioane de euro. Florin Andone a jucat până acum 7 partide la Galatasaray, iar în primul său meci ca titular a reușit o dublă. Darren Cahill explică momentul controversat de la turneul campioanelor, când i-a spus Simonei Halep că se face de rușine în timpul meciului decisiv cu Carolina Plișcova. Criticat pentru duritatea discursului său, antrenorul australian spune că trebuia cu orice preț să-i atragă atenția Simonei, care repeta aceleași greșeli și avea nevoie de o schimbare. Cahill subliniază că în astfel de momente sfaturile tactice nu dau roade și precizează că sub nicio formă nu s-a referit la Halep ca persoană, ci la comportamentul ei de pe teren. Cahill admite că astfel de momente pot fi neplăcute, însă precizează că nu va ezita să fie la fel de dur dacă va fi nevoie, pentru că treaba lui este să-i ofere jucătoarei cele mai bune soluții pentru a câștiga. Amintim, Simona Halep și-a încheiat parcursul din acest sezon, iar la plecarea în vacanță a spus că este foarte fericită să-l aibă din nou alături pe Darren Cahill. Tudor Ciurescu, mulțumim. Jurnalul de prânz Europa FM la final. Acum România în direct cu Moise Guran. Da, acum că s-a instaurat guvernarea liberală, întrebarea este, deci nu vă întreb ce vreți dumneavoastră, ci vă cer să faceți o analiză politică. Întrebarea